e ismu ya Allahu mwenye urehemu haujimla mwenye urehemu nusu. Hasinyusu habadingo, hasibabu ya hukaha mjilia impumato. Shaye hujuwaje, hukahwenda jitwahirishe. Hawye sheneziziwa umwe shenezizo ya uhumbe kawaida. Amma uwe ajiwa na hukakati na hajanedini, wenu uhafi nihonae na kukosa wajuu. Ikaka jatwahiriha, amma ya hujidia haujitahidi ya tahiri ilmu, na inguru Allahu, wenu wa mpuzi, tijau. Hakika ze ayazinu na swaha mawaridha. Bahihena wanzo kujueshelea, niyo ya ndiho harumankade za hishima, za tukuziwa, za tahirishiwa, za zingaro humihononi hafo waru wa malaika, watukufu matwa, hangamia manadam, namna jaya kukufuru, harumahindindo ya muumba, hatunela manindo ya muumba, na hamkadiria izjoka humbiria, haridiha mwangusi za enzia, haridiha msababisheza mfiyo zahe, hamjaidi ya kaburi, kishae kangwa anzo ujombaifi, la, mwanadamu kajatekele zaraha izo ya amrisha, enge nangalie mwanadamu harumesha hula shahahe, iheli ranye sayemfu wa hamyo mwinji, riridiri pasuwae arli hanifa, risababisha mmelezo napa akamtuda harumio, na zabibu na mboga, na mizaituni na mitede, na mazamba ya tanga ya miri na tunku, na marunda na tunku, hamanfaa ya hanyu, nezenka udiyo za hanyu. Chao wakati eswaha, bada kome lijohuja, usikungu ya jota wae mananya, na mzazahahe na mbabahahe, ne mhaziye ne manahahe, haina mdu harimao sukuo, ujoka na zijohu mhafilisha. Nangu izanyiso siku uo ngaziju uzagaza, ngazite hao na kuendelea na uzadeni. Na bangu izanyiso siku uo ngaziju hene agava, zita ngaziju wabaya, waonde makafiri, mafujari, marenda nai.